Ki tudja, hogy mit csinálsz, nem mondja el nekem senki sem. Minden változó, sajnos változó, és te nem tudhatod még, hogy rosszabb is lehet. Minden változó, sajnos változó, egyszer megfordul a szél és rossz hírt visz neked. Akkor tárd ki karjaidat, hívd a csillagokat, mondd el azt, ami fáj, panaszod majd hozzám eltalál. Tárd ki karjaidat, hívd a napsugarat, hívd és eljön a fény, és ha engem hívsz, eljövök én. Hogyha nem formálja száj a szót. Minden változó, sajnos változó, én a határtalan érzés múltját ismerem. Minden változó, sajnos változó, és a legboldogabb nap is rossz lesz hirtelen. Akkor tárd ki karjaidat, hívd a csillagokat, mondd el azt, ami fáj, panaszod majd hozzám eltalál. Tárd ki karjaidat, hívd a nap, és eljön a fény, és ha engem hívsz, hát eljövök eljövök én.